الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 79 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی. اس میں کہ یہ بات چل رہی تھی, اللہ نے ارشاد فرمایا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دے کہ جہاں آپ کی حمد کی جائے گی. مقام محمود ایک خاص مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے, وہاں پر آپ کو ایک خصوصی جھنڈا دیا جائے گا اور اس وقت تمام جتنے اولین آخرین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے اعلیٰ درجات کو تسلیم کر کے آپ کے لیے کلمات حمد و ثنا بیان کریں گے. یہ مقام محمود جو ہے اس کا فیصلہ ازل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے فرما چکا ہے. جیسے خود فرمایا کہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک مقام محمود پر کھڑا کر دے. تو چونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو یہ تو نبی کریم کو ملے گا ہی ملے گا. تو اس مقام محمود پہ کھڑا کرنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ اولین آخرین جتنے لوگ بھی آئے ہیں, جتنے آپ کے سے پہلے آئے آپ کے بعد آئے, سب پر آپ کا مرتبہ آپ کا وقار آپ کے درجات کی بلندی منکشف ہو جائے, سب پہچان جائیں اور آپ کی حمد و ثنا کریں اور پھر آپ یہیں سے شفاعت کا آغاز فرمائیں گے. تو یہ مقام محمود کو بعض نے مقام شفاعت بھی کہا ہے کہ جہاں پر آپ شفاعت فرمائیں گے. تو بہرحال یہ ایک ہی منصب, ایک ایسا منصب ہے جو فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی میدان محشر میں حاصل ہوگا اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا, اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب آپ نے اذان کے بعد سنا ہوگا دعا ہوتی ہے, دعا کی جاتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ, اور تو انہیں اس مقام محمود پر کھڑا فرما دے, کھڑا کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. تو گویا کہ ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود پر کھڑا کروا دے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہمیں خدشہ ہے کہ شاید آپ کو کھڑا نہیں کیا جائے گا. دعا کے تو الفاظ ہی آپ دیکھ لیں کہ اے اللہ اس مقام پہ انہیں کھڑا کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے تو لازم سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس مقام پہ جلوہ افروز ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس مقام تک پہنچنا یہ کوئی ہماری دعاؤں کا معاذ اللہ محتاج نہیں ہے, اس کا فیصلہ تو ازل سے ہو چکا ہے. تو پھر کیوں ہمیں دعا کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ خود یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے, نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور اس کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی یہ اصل میں ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا ایک ذریعہ اور طریقہ سکھایا گیا ہے کہ تم اس چیز کی جو پہلے ہی نبی کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اس کے لیے بھی اگر دعا کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تمہاری شفاعت کے لیے مقرر کرے گا اور وہ تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ کوئی ہرگز نہ سوچے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وہ مقام محمود نہیں, آپ کے لیے اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے, بلکہ ہم جب دعائیں کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے آپ کو مقام عطا فرمائے گا. یہ غلط خیال ہے, ازل سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. وقر, اور آپ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وقر ربی ادخلنی مدخل صدق, اے میرے رب تو مجھے سچی طرح داخل کر دے, وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور اچھی طرح باہر نکال دے, سچی طرح باہر نکال دے, وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اور مجھے اپنی طرف سے ایسا غلبہ عطا فرما کہ جو مددگار ہو, مدد دینے والا غلبہ عطا فرما دے. تو یہ جو فرمایا کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح ہی باہر نکال, اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر میں بھی عافیت کے ساتھ لے کر جا, یہاں سے باہر نکال, یا جو تو نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا اس منصب کے جو معاملات میں تو نے مجھے داخل فرمایا تو سچی اور اچھی طرح داخل فرما کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور سرخروئی کے ساتھ مجھے باہر نکال. کئی معنی اس کے لیے گئے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کے آغاز اور انجام دونوں کو پیش نظر رکھ کر دعا کرنے کا حکم دیا, لہذا ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے. کہ جب بھی ہم کو کام کریں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا رب کریم، اگر وہ جائز کام ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں برکت عطا فرما، میں اس کو اچھے انداز سے ادا کروں، اچھے انداز سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں، اور پھر جب میں اس کو ختم کر لوں تو میں بالکل عزت کے ساتھ بر ذمہ ہو جاؤں، ہر کام کے بارے میں اگر اس طرح ہم دعا کریں تو انشاءاللہ بہت ہی برکت ہوگی. اور نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ عطا فرما، ایسا غلبہ دے دے جو مدد کرنے والا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بہت ایسے غلبے عطا فرمائے. مثلا ایک تو آپ کو روب نبوت سے نوازا گیا تھا، یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک میل کے رعب سے نوازا گیا ہے، یعنی اگر کوئی ایک میل دور کفار کا لشکر آپ سے ملنے یا اس طرح مکے کی طرف یا مدینہ کی طرف آ رہا ہوتا تھا تو ہیبت ان کے قلب پر طاری ہو جاتی تھی، روب دبدبا ہیبت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب انہیں انتہائی مرعوب کر دیا کرتا تھا. تو یہ ایک ایسا غلبہ تھا جس سے آپ کو مدد حاصل ہوئی. اور اس کے علاوہ فتوحات کا سلسلہ، آپ کے لشکر کا زیادہ ہونا، اس مسلمانوں کا کثیر ہونا، یہ تمام غلبے کی صورت تھی جو نبی کریم کے لیے تبلیغ دین کے سلسلے میں انتہائی مددگار ثابت ہوئیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. یہ خصوصاً فتح مکہ کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں تقریباً 360 بت تھے، اور انہیں مطلب کیلوں وغیرہ سے اچھی طرح زمین میں پیوست کر دیا گیا تھا، زبردست قسم کا ان کو سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو اسی آیت کو آپ پڑھتے تھے کہ جاء الحق وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور جس بت کی طرف لکڑی سے اشارہ کرتے تھے وہ بت فوراً زمین پہ گر جایا کرتا تھا. تو گویا کہ یہ بہت ہی اچھی یہ آیت ہے. اس آیت کو جب کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، کوئی دشمن دور نہ ہو رہا ہو تو اس آیت کا ورد رکھنا چاہیے، انشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، بے شک باطل کو تو دور ہونا ہی تھا. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ باطل چاہے کتنا ہی غالب کیوں نہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ باطل ایک نہ ایک دن ضرور مٹے گا، ضرور ختم ہو جائے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. یعنی وہ چیز اتارتے ہیں، مراد آیتیں، سورتیں وغیرہ ہم قرآن میں نازل فرماتے ہیں کہ جو مومنین کے لیے باعث رحمت بھی ہیں اور باعث شفا بھی ہیں. رحمت کا مفہوم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رحمت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی، دل کی نرمی. اب جب دل کی نرمی کسی کو پیدا ہوتی ہے تو یہ دل کی نرمی تقاضا کرتی ہے عطائے انعام کا، کہ بھئی آپ انعام دیجئے. مثال کے طور پر اگر ایک فقیر ہمارے سامنے آتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مفلوق الحال ہے اور بیچارگی اس پر طاری ہے، تو بعض اوقات دل نرم پڑ جاتا ہے. جب دل نرم پڑتا ہے تو یہ نرمی تقاضا کرتی ہے کہ بھئی کچھ نکال کر دے دو، تو ہم نکال کر دے دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت رقت قلبی کو کہتے ہیں، دل کی نرمی کو کہتے ہیں، اور دل کی نرمی انعام کا تقاضا کرتی ہے، کچھ انعام ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب دل میں نرمی پیدا ہوگی تو اس کو انعام دینا لازم ہوگا. تو جو انعام دینا لازم، جس کو یہ لازم اس کو ملزوم کہتے ہیں. تو رحمت قلبی، رحمت جو ہے یہ ملزوم ہو گئی، اس کو ایک شے لازم، جس کو کوئی شے لازم ہوتی ہے اس کو ملزوم کہا جاتا ہے. تو یہ ملزوم ہو گیا اور جو انعام ہے یہ لازم. اب یہ اصول ہوتا ہے کلام عرب میں کہ بعض اوقات لازم بول کے ملزوم، ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، مراد کیا ہے؟ رحمت بول کر، یعنی رقت قلبی بول کر انعام مراد لیا گیا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے باعث انعام ہے. اور اس کا باعث انعام ہونا مختلف بنا پر، مختلف وجوہات کی بنا پر ہے. مثلا اگر آپ اس کو گھر میں رکھیں گے برکت ہوگی، اس کو پڑھیں گے تو شیطان بھاگے گا اور مزید برکات حاصل ہوں گی. اگر اس پر عمل کریں گے، اس کے گناہ، اس کے جائز کو جائز، اس کے ناجائز کو ناجائز سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے اور بہت سارے اخروی انعامات مرتب ہوں گے. اگر اس کو حفظ کر لیں گے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی ہوگا تو ایسا حافظ 10 اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا تو یہ قرآن برود قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گا، خصوصاً رمضان میں جب ہم قیام کرتے ہیں اس کی گواہی دے گا کہ اللہ اس نے مجھے رمضان میں پڑھا، اب میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کی شفاعت کی برکت سے انسان کو نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس کی مختلف صورتوں کی مختلف فضیلتیں ہیں جو آپ نے بارہا ملاحظہ فرمائی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مومنین کے لیے باعث رحمت و باعث انعام ہے۔ اور پھر یہ شفا ہے، یعنی قرآن کی آیات میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، جسے سورہ الحمد شریف کو اگر پڑھ کر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے کسی مریض پر، کامل یقین کے ساتھ اس کو شفا ملتی ہے۔ اسی طرح پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو بہت ہی برکت ہے۔ اسی طرح سورہ الم نشرح جو ہے یہ حافظے کی قوت کے لیے بہت بہترین مانی جاتی ہے۔ تو اس طرح ثواب کے اعتبار سے، دنیاوی فائدوں کے اعتبار سے قرآن کی آیات بہت ہی مؤثر ہیں۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن شفا ہے۔ تو اکابرین نے معاملہ جب یہ دیکھا کہ وہ شروع میں ایسا کرتے تھے کہ کسی، جیسے کسی نے آ کے سائل نے اپنی کوئی بیماری کا بتایا، پریشانی کا بتایا، تو وہ سوچتے تھے کیا کریں، قرآن کی کون سی آیت ان کو پڑھنے کے لیے دیں، تو دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، بھائی فلاں آیت دے دیں، فلاں سورت دے دیں، تو وہ لوگوں کہتے تھے بھائی قرآن شفا ہے، اب اس کو پڑھو تو آپ کو شفا ملے گی۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ جیسے غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے آ کے کوئی کہا کہ جی ہم پر آپ نگاہ کرم فرمائیں، تو قرآن کے ذریعے غیر مسلم کا علاج کرنا کوئی منع نہیں ہوتا، بشرطے کہ قرآن اس کے ہاتھ میں نہ دیا جائے، اسے قرآن پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے۔ ویسے پانی پہ دم وغیرہ کر کے اس کو پلا دیں تو شرعاً اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ آتے تھے، اب انہوں نے جیسے تعویذ مانگے کہ بھئی ہمیں بھی کچھ یہ آیتیں وغیرہ دے دیں، اب ان کو اگر یہ آیتیں لکھ کر دے دی جاتی ہیں تو قرآن کفار کے ہاتھ میں دینا بلا حاجت شرعیہ کے مناسب نہیں ہے۔ تو اکابرین نے پھر جو ابجد کا قاعدہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا کہ جتنی بھی سورت کے حروف تھے ان کے اعداد جو تھے وہ اعداد لکھ کر، اور یہ سوچ کر کہ جو برکت اصل آیت میں ہے یقیناً ان میں تو وہ برکات نہیں ہوگی، لیکن چونکہ یہ اعداد، ان اعداد سے وہی حرف ظاہر ہو رہا ہے، مثلاً جیسے الف کا ایک عدد ہوتا ہے، اگر الف ایک آپ نے لکھ دیا تو گویا کہ الف لکھ دیا، تو وہی مطلب یہ کہ مفہوم ان سے بھی، اعداد سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اعداد کے تعویذ ان کو دیے، اور اس طرح عدد کے ذریعے جو ہے پھر وہ مطلب اور اس علم میں فروغ حاصل ہوا، اور لوگوں نے مختلف یعنی اس کے تعویذات دینا شروع کیے اعداد کے، اسی سے زائچے وغیرہ نکالنے شروع کیے، جس سے قطعی علم کا کوئی بھی قائل نہیں کہ یقینی 100% علم حاصل ہوگا، ذنی طور پر علم حاصل کرنا لوگوں نے شروع کیا، اور یہ معاشرے میں عام ہو گیا۔ لہذا یہ ہے اصل مسئلہ کہ جب قرآن کو اللہ نے شفا خود قرار دے دیا، تو جو چیز خود قرآن ہے یا پھر ہم قرآن سے اس چیز کو اخذ کریں بے ادبی وغیرہ سے بچانے کے لیے، تو اس کی برکات سے الحمدللہ لوگ ضرور فیض یاب ہوتے ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب جہاں احادیث کریمہ میں تعویذات کے استعمال کی ممانعت ہے، وہ کفریہ اور شرکیہ تعویذات تھے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب نبی کریم نے منع فرمایا کہ بھئی تم تعویذ مت پہنو، تو صحابہ کرام کا دور تھا، تو کیا معاذ اللہ صحابہ کرام کفر و شرک کرتے تھے کہ نبی کریم نے فرمایا تم یہ مت کرو؟ ہرگز نہیں، بلکہ تھا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک تھا جس کو نبی کریم نے اسلام میں منع فرمایا، اور وہ یہی تھا کہ وہ ایسے تعویذات پہنتے تھے جس میں شرکی الفاظ ہوتے تھے، کفری الفاظ ہوتے تھے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم تعویذ مت پہنو، تاکہ یہ کفریہ اور شرکیہ کلمات کے گلے میں لٹکانا لازم نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نظر بد سے بچانے کے لیے بچوں کے گلے میں دعائیں لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے، یہی تعویذ ہوتا ہے کہ گلے میں کوئی اللہ کا نام، کوئی سورت، کوئی آیت وغیرہ، اس کو موم جامع وغیرہ کر کے پہنا دیا جاتا ہے۔ تو ہر تعویذ ممنوع نہیں، جہاں تعویذات کی اجازت ہے اس سے پاکیزہ اور صحیح تعویذ مراد ہیں، جہاں ممانعت ہے اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو کفریہ یا شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے، خسارہ ہی ان کا بڑھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن عظیم جو ہے یہ ایک بڑی پاکیزہ کتاب ہے، اس میں شفا بھی ہے اور باعث نزول انعام بھی ہے، لیکن جب کفار اس کو پڑھتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں تو ان پر وہ اثر نہیں ہو پاتا، لہٰذا وہ جو ظالمین یعنی کفار جو ہے ان کا خسارہ ہی بڑھتا ہے کہ یہ انعام تو حاصل کرتے نہیں قرآن پہ ایمان لا کر، یا اس کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ جب جیسے جیسے قرآن سنتے رہتے ہیں اور ان کی مخالفت بڑھتی ہے، تو لہٰذا جب مخالفت بڑھتی ہے تو یہ قرآن جو ہے یہ گویا کہ ان کے خسارے، ان کے نقصان میں بڑھنے کا سبب بن رہا ہے، لیکن اس میں قرآن کا قصور نہیں بلکہ ان کی شامت نفس ہے کہ انہوں نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، کانا یئوسا، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. یہ کفار کی ایک صفت ذکر کی اللہ نے کہ جب ہم انسان کو انعام دیتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی پھر تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، پھر اسے اللہ کی اطاعت کا بالکل دھیان نہیں آتا اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، یعنی جن باطل عقائد پر ہے، جن غلط کاموں میں ہے، انہی میں لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو اب ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف پر امید ہو جائے، بلکہ کافر کی صفت یہ بیان کی گئی کہ پھر وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرا انجام خراب ہو جائے گا، میں یہ جو مجھے برائی پہنچی ہے ضرور مجھے ہلاک کر دے گی، یعنی اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا. تو یہ ایک بری بات ہے، اس صفت پر غور و تفکر کرنا چاہیے. ہمیں بھی ایسی صفات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب انعام آتا ہے، نعمت ملتی ہے، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے خدا کو بھول جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہوتا. لہٰذا مطلب جب نعمت چھینے اسی وقت اللہ یاد آئے، اسی وقت ہم راضی ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. اور اسی طرح اگر کوئی برائی ہم تک پہنچے، مصیبت، یعنی کاروبار ڈاؤن ہو گیا، نوکری چھوڑ گئی، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفار کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. وہاں بس یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا تو یوں سمجھیں کہ یہ میری قسمت میں مال یا چیز تھی نہیں، جب نہیں تھی تو میں افسوس کیوں کروں، اور جو ملتا ہے وہ پھر ہماری قسمت میں اللہ کی کرم نوازی سے ہے، تو جو ہمارا ہے وہ کوئی لے کے جا نہیں سکتا، جو ہمارا نہیں ہے وہ ہمیں کوئی دے نہیں سکتا. لہٰذا یہ اصول اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بے ادبیوں سے محفوظ رہیں گے اور زبان شکوہ شکایت کی طرف مائل نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ ابھی 83 آیات کی تقریباً تفسیر ہوئی ہے، اس سے آگے اگلے پروگرام میں ہم کنٹینیو رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.